www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قابل احترام أيها الدوست، الله جل جلاله أمن وعلهن انسان کو جو مختصر سے زندگی دی ہے، یہ صرف گزارنے کے لیے نہیں دی ہے، اس لیے کہ زندگی گزارنے میں تو ساری مخلوقات برابر ہیں. جیسے یہ رات گئی، چڑیوں کی، میناؤں کی، طوطوں کی، بندروں کی، لنگوروں کی، سب کی رات گئی، سب کی شروع ہوئی، تو صرف رات دن اور ہفتے اور مہینے اور سال آدمی کو اس کے لیے، اس کو زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے. پھر اللہ اتنے بڑے کریم ہیں، ایسے کریم ہیں، ایسے کریم کہ زندگی بھی دی اور زندگی بنانے کے سامان بھی دیے. آدمی کو بھوک لگے اور کھانا بھی ہو، اب تو صرف کھانے کی بات ہے، کھائے گا تو بھوک دور ہوگی، ہے نا. پیاس لگے پانی بھی ہے، افطار کا وقت ہے، سامنے شربت بھی ہے، اسباب بھی. اس لیے اس دنیا کو اللہ پاک نے عالم اسباب بنایا ہے. جیسے چونکہ انسان کو جسم اور روح دونوں کا مجموعہ بنایا، دونوں کے اسباب بھی بنائے، یہ پوری کائنات اور جتنی اس کی پیداوار جس جس لائن کی، وہ سارے اسباب ہیں آدمی کی جسمانی ضرورتوں کے پورا ہونے کے لیے. لیکن اس میں اصل جو ہے وہ روح ہے، سارا معاملہ روح کے ساتھ ہے. مٹی سے بنا ہے، مٹی ہو جائے گا جسم، پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن روح ہمیشہ رہے گی. اتنا ہے کہ روح کی جگہ بدلتی رہتی، پہلے اللہ پاک کے عالم ارواح میں تھی جہاں روحیں جمع ہوتی، اور ان سے سب سے پہلے عہد لیا تھا، الست ربکم، میں تمہارا پالنہار نہیں ہوں، میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. تمام روحوں نے اکٹھا اجتماعی طور پر کہا، بھلا آپ ہی ہمارے رب ہیں. تب اس سبق کو یاد رکھنا، اسی لیے جب مرو گے اور قبر میں رکھے جاؤ گے تو سب سے پہلا سوال من ربک، تیرا رب کون؟ وہاں جو زبان بولے گی وہ یہ نہیں بولے گی، گونگی ہو گئی، وہاں عمل کی زبان بولے گی. جس نے اللہ ہی کو رب مانا ہوگا، اسی لیے ہم کہتے ہیں تمام اسباب میں جتنی تاثیریں ہیں، آگ میں جلانے کی، پانی میں پیاس بجھانے کی، کھانے میں بھوک دور کرنے کی، یہ جتنی تاثیریں ہیں اللہ کے قبضے میں. وہ جب چاہے جس چیز کی چاہے تاثیر بدل دے، آگ کو باپ بنا دے، پانی کو سمندر اور سیلاب بنا، سیلاب بنا دے، سیلاب بنا دے، ہواؤں کو طوفان بنا دے، ٹھنڈی بھیلی خوشگوار ہوائیں، جب چاہے جس کی چاہے لہر دوڑائے. اسی لیے یوں کہا کہ اللہ پاک نے ہر مخلوق کا جوڑا بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. ہر مخلوق کا جوڑا، جیسے زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، میاں بیوی کا، مرد و عورت کا جوڑا، بیماری تندرستی کا جوڑا، مالداری غربت کا جوڑا، یہ سارے جوڑے ہیں. ایسے جسم و روح کا جوڑا، اور سب کے لیے اسباب. یہ کائنات اور پوری جتنی چیزیں اس میں، یہ سب اسباب ہیں جسمانی ضرورتوں کے لیے. روح کا تعلق سیدھا اللہ کے خزانے سے، اللہ کے امر سے، اس کی غذا اللہ کے عوامل ہے. ہر معاملہ اللہ کا، ہر ایک کی روح کے ساتھ اثر ہے. جسم تو مٹی ہو جائے گا، اب سکرات میں آسانی یا سختی، قبر جنت کی تیاری یا جہنم کا گھڑا، سراج سے بجلی کی طرح جو پار ہو جانا، یا آنکڑوں میں پھنس کر جہنم میں گرنا، نہ میں اعمال کا سیدھے ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں، جنت یا جہنم، یہ جتنے فیصلے ہیں، یہ جتنے مرحلے ہیں، اس سب کے لیے اسباب بنائے اللہ نے اپنے عوامل اور اپنے احکامات. اسی کا نام قرآن کریم ہے. تمام حکموں کی مجموعہ کتاب، بلکہ تورات، انجیل، زبور، صحیفے، وہ سارے مجموعی طور پر اس کے مضامین. اسی لیے تورات والے نبی کے واقعے بھی اور زبور والے نبی کے واقعات جو قرآن نے ذکر کیے، ہر واقعات کو بیان کر کے کہا ہے کہ ان نفی داری کی عبرت. یہ واقعات کہانیاں نہیں ہیں، یہ عبرت کے سبق ہیں بعد والوں کے لیے. اس کو سامنے رکھو. اور سب سے اخیر میں قرآن، اور قرآن نے دو چیزیں دی، کرنے کے کام اور بچنے کا کام. اسی لیے قرآن کی ابتدائی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سب سے پہلے حروف مقطعات الف لام میم، سورتوں کے شروع میں ہے نا، کہیں قاسین ہے، کہیں قاف یا عین ہے، کہیں قاف ہے، کہیں نون ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں پا ہے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نقطہ بیان کیا ہے. یہ جتنے حروف مقطعات ہیں، بڑے بڑے مفسرین جنہوں نے ایک ایک آیت سے کتنے مسائل مستنبط کیے اور کیسے ایک ایک جزی بیان کی، لیکن سب نے حروف مقطعات کے سامنے قلم ڈال دی ہے, اس کو ہم نہیں جانتے. واللہ اعلم وعلمہ اعظم. تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنی شکلیں ہیں, کوئی شکل دو حرفی ہے, کوئی تین حرفی ہے, کوئی ایک حرفی ہے, کوئی پانچ حرفی ہے, دولت میں چار حرف, حکومت میں پانچ حرف, سونے میں تین حرف, چاندی میں چار حرف, یعنی فرمایا کہ جیسے کوئی اس کے بعد اللہ ہی جانتے ہیں کس کی چاندی, کس کا سونا, کس کی حکومت, کس کی دولت, کس کی جوانی, کس کا بڑھاپا, کس کی مالداری, کس کی غربت, کس کے لیے کیا بنے گی, وہ ہم جانتے ہیں. یہ شکلیں تمہاری زندگی نہیں بنائے گی, زندگی تو اس بنانے والے سے بنے گی جس نے یہ شکلیں بنائی ہے, اور جو ان شکلوں کو ایک دن تمام ختم کر دے. اسی لیے کہا تمن کل شہین خلقنا ضروری لاگر تم تلک کرو فکرو علم فکرو علم. او مالدار ہو, غریب ہو, حکومت والو ہو, مکے والو ہو, مدینے والو ہو, عرب ہو, عجم ہو, جوانو ہو, بوڑھو ہو, عورتوں, حالات تمہارے سب کے الگ الگ, کوئی مالدار, کوئی غریب, کوئی بیمار, کوئی تندرست, حکم سب کے لیے ایک, حکم سب کے لیے ایک. ففروا الی اللہ, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ, اس کی طرف چلو. اس کی طرف چلنے کا راستہ بھی بتایا, اتبعوا هذا النبي الامي, جو کچھ تمہیں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ان کا اتباع کرو, تو اس راستے سے ہم تک پہنچ جاؤ. پہنچنا اصل اللہ تک ہے, اسی کو راضی کرنا ہے, یہی یہ زندگی کا مقصد یہی ہے, اور اس کا راستہ بتا دیا عوامر احکامات, ہر موقع کے حکم الگ, اس کا طریقہ, طریقے بہت ہوتے ہیں, حکم ایک ہوتا ہے نماز قائم کرو, وہ جبریل امین علیہ السلام نے پڑھ کے دکھائی, حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھ کے دکھائی, طریقے بتلا دیے, قیام, رکوع, سجدہ, بیمار ہے تو بیٹھ کر, مسافر ہے تو دوڑنا, طریقے الگ الگ لیکن حکم کے. تو ایسے ہی اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پر بہت زور دے, نماز بناؤ نماز, لیکن نماز جب ہی بنے گی نماز جب کہ یقین صحیح ہوگا. سب سے پہلے کلمہ ہے, سب سے پہلے ایمان ہے, اللہ ہی سب کچھ, اللہ ہی سے سب کچھ, کوئی کچھ نہیں, کسی سے کچھ نہیں. اب اللہ کیا کہتے ہیں وہ نبی بتا رہے ہیں, اس لیے نبی عمل میں سب سے پہلے نیت بتاتے ہیں, پھر عمل بتاتے ہیں, پھر اس کا طریقہ بتاتے ہیں, اور جب اس کے مطابق وہ عمل کیا جائے گا تو اس کا فائدہ کیا ہے, اس کے فضائل بتاتے ہیں. اگر اس عمل کو نیت بگاڑ دی, عمل بگاڑ دیا, طریقہ بگاڑ دیا, تو وہی جیسے فضائل کی کتابوں میں ہے نا, نماز دعائیں دیتی ہوئی بھی جاتی ہے, اللہ تجھے بھی ایسا ہی آباد رکھے جیسے تو نے میرے ساتھ کیا, اور وہی نماز منہ پر ماری جاتی ہے, تیرا ستیہ ناش جائے جیسے تو نے میرا ستیہ ناش کیا. اس اعتبار سے یہ دو نمبر جو شروع کے ہیں ہمارے, کلمہ اور نماز, اس میں فکر رو اللہ, ہر ایک کا رجوع اللہ تر ہو, حالات عدل سے بدلتے رہتے ہیں, اس لیے ہر حال کے سامنے حکم, حالات اور احکامات, حالات اور احکامات. بیٹھے ہیں تو بیٹھنے کا حکم اور ہے, اس کا طریقہ اور, چل رہے ہیں تو اس کا حکم اور ہے اس کے لیے, پھر چلنا مسجد کی طرف ہے تو اس کا حکم اس کے فضائل, بازار کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے طریقہ, ہر چیز میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں جتنے بھی حالات ہیں, جتنا بگاڑ ہے, وہ کوئی آسمان سے نہیں گرا ہے, زمین سے نہیں اگا ہے. تمہاری یہ 5 فٹ کی باڈی ہے نا, یہ جسم, اس کے استعمال پر آنکھوں کا غلط استعمال فساد پھیلائے گا. صحیح استعمال جہنموں کو ٹھنڈا کر دے گا. وہ آنسو جو اللہ کے خوف سے مکھی کے سر کے برابر آنکھ کے کنارے آ کے اٹک جائے, وہ بھی نہیں. اس کی قدر اللہ کے ہاں اتنی ہے کہ اس سے جہنم ٹھنڈا کر دے. اور یہی آنکھ جو نہ دیکھنے کی چیز دیکھتی ہے تو شیطان کے تیروں میں کا ایک تیر. وہ نماز پڑھی تھی, قرآن پڑھا تھا, چلا لگایا تھا, 4 مہینے لگائے تھے, دنیا میں پھرے تھے, یہاں گئے وہاں گئے, بہت دنیا کی 4 سمتیں گم پھر لی. اس کے ایک سارے عملوں کی جان نکل جاتی, روح نکل جاتی. روح نکلی ہوئی کو کیا کہتے ہیں؟ مردہ. جب نماز نہیں پڑھی مردہ ہے, نماز مردہ, تعلیم مردہ, تسبیح مردہ, چلا مردہ, 4 مہینے مردہ, دنیا میں جو کچھ کیا ہے سب مردہ. اس میں روح ہے نہیں, جس جسم سے روح نکل جاتی اس کو مردہ کہتے ہیں. پھر مشورے مردے, اس میں جتنی چیزیں سب مردہ. اس لیے اللہ نے اس کا سب سے بڑا سبق جو دیا ہے وہ قرآن دیا ہے, اور قرآن کے تقاضے ہیں. سب سے پہلے مجھے اللہ کی کتاب مانگو ہے, ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس میں کوئی بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا شیخ, حتیٰ کہ وہی لکھنے والے صحابی, ایک صحابی تھے عبداللہ ابن ابی السرح رضی اللہ, مکہ مکرمہ میں جب تھے ہجرت سے پہلے, تو حضور فرماتے تھے اور وہ املا کرتے تھے, لکھتے تھے, وہی لکھتے تھے. یہی کام رہا مدینہ منورہ جب آئے تو بھی یہی کام رہا, وہی آتی تھی, یہ لکھتے تھے. لیکن شیطان ہے, ہر ایک کے ساتھ کوئی کبھی مطمئن نہ ہو اپنے بارے میں. اس لیے ہدی للمتقین کا اس قرآن سے تو انہوں کو فائدہ ہوگا, اور قرآن سے راستہ انہیں کو نکلے گا جن میں اللہ کا خوف ہوگا. اور تقوی کی بھی تفصیل بتلائی, حضرت عبید بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا تھا, بھائی عبید یہ قرآن میں لعلکم تتقون, اتقوا اللہ لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو حضرت عبید بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تھا کہ کیا خیال ہے آپ کا, ایک آدمی کھڑا ہے, اس کو سامنے کنارے جانا ہے, لیکن جس راستے سے جانا ہے وہ گلی بہت تنگ ہے, راستہ بہت تنگ ہے, اس راستے کے دونوں طرف کانٹے ہیں نوکدار, पर ये आदमी जिसको जानना है इसके कपड़े बहुत बारीक हैं जैसे मलमल का कुर्ता और उसी वक्त में हवाएं बहुत तेज चल रही है यहां से वहां तक जाना है गली तंग है कांटेदार बाड़े हैं कपड़े बारीक हैं हवा तेज है तो सुना के क्या करेगा क्यों तो ऐसा सारा समेटेगा कि आगे पीछे दाएं बाएं हंसे में कहीं कोई हिस्सा कांटे में ना फंस जाए वरना वो कपड़ा फट जाएगा और आगे का रास्ता रुक जाएगा मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा पहुंचना है अल्लाह तक ये जितनी ख्वाहिशात हैं जिस जिस लाइन की जिस जिस लाइन की ख्वाहिशात हर एक की ख्वाहिश अलग होती है जैसे खलीफा हारून रशीद पूरी दुनिया का एक ही वक्त में पाशा था सारी दुनिया का निजाम उसको जो मसेरी पर पड़े पड़े जब बादल को चलता हुआ देखकर जहां चाहे बरस जा फिर आज मेरे पास आना है ये कहते उसको एक दिन ये सूझी कि आज कहे देखे कोई रुकावट तो मेरा जो जी चाहता है वो करूं ख्वाहिश ख्वाहिश क्या बाग में बैठो और कोई इसी तरह से कोई मेरे पास ना आवे मैं जो चाहूंगा बैठ गए अनाज तोड़ा उसके भी दाने निकाले अपनी बांदी को साथ ले गया था जिस बांदी से दिल लगा हुआ था एक के नीचे उसको बिठाया एक के नीचे खुद बैठा ये तोड़ती थी उसके मुंह में फेंकती थी वो फेंकता था इसके मुंह में आती थी ख्वाहिश है खेल है अचानक एक दाना बांदी के हलक में अटक गया अब वहां तो किसी को आने की जात है नहीं कोई आ नहीं सकता डॉक्टर साहब न हकीम साहब न फलाना साहब बतेरी कोशिश कर ली दाना ना निकला न नीचे गया ना बाहर आया एरिया रगड़ कर मर गई इस पर खलीफा हारून रशीद ये कहता हुआ बाप से निकला वला यौमुन वाहिद वला यौमुन एक दिन भी ऐसा नहीं कि जिसमें हर ख्वाहिश पूरी हो जाए इसलिए कि अल्लाह पाक ने इस दुनिया को ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह ही नहीं बनाई है ख्वाहिश रखी है अल्लाह ही ने लेकिन इस दुनिया में ख्वाहिशात की कुर्बानी है अहकाम के लिए अल्लाह का हुक्म पूरा करना है अपनी ख्वाहिश कुर्बान करनी तो फिर उसके फजाइल बताए ख्वाहिश के कुर्बान करने पर जैसे आदमी रास्ता चल रहा है कोई गैर महरम औरत और जवान लड़की बहुत खूबसूरत नजर जमती है कि अच्छी लगती है ख्वाहिश है आदमी में है जैसे उस पर नजर पड़ी आंख झुका ली इसका इसकी फजीलत क्या बतलाई कि जब इस हाल के मुकाबले में जो हुक्म आया उसको जब पूरा किया तो सबसे पहले लज्जत इबादत की जैसे बहुत से लोग शिकायत करते हैं मुझे पहले तो मैं चिल्ला देता था और तस्बीह पढ़ता था तो बहुत मजा आता था नमाज पढ़ता था तो बहुत जी लगता था और यो होता था और यो होता था गश करता था तो यो होता था तालीम में मिलता था अब वो बात नहीं है कि हाँ कैफियत बदल गई क्यों कि उसके मुकाबले का जो हुक्म है वो पूरे तौर पर पूरा नहीं हुआ है اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرما کرتے تھے عمل ہو صحیح ہو پورا ہو اور وقت پر ہو تو اس کی تاثیر ظاہر ہوتی ہے. جیسے دوا خانے میں بیمار کو دوا دیتے ہیں اس کا سارا ٹیسٹ کر کے, یہ چھ گھنٹے کے بعد, یہ تین گھنٹے کے بعد, یہ پینی ہے, یہ گولی نگلنی ہے اور اس سب کے ساتھ اس سے بچنا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ آپ کا پرہیز ہے. تو یہ جو اسپتال میں بیمار ہو کے گیا تھا تندرست ہو کے واپس آتا ہے, ایسے یہ سارا ہسپتال ہے. یہ اللہ کے راستے کی نقل حرکت, یہ اس کے 24 گھنٹے کے اجتماعی انفرادی اعمال, یہ تابع داری, یہ پابندی, یہ علاج ہے بیماریوں کا, روح کی بیماریوں کا علاج. وہ تو جسموں کا سے صحت پا کر کے آتا ہے. اسی لیے کہتے کہ صرف پھرنا مقصود نہیں, گئے اور آئے گئے اور آئے. عرب کا عرب تو اس کو عجیب مذاق کے انداز میں کہتے ہیں تی جانے کو کہتے ہیں تی مسلم تھی کہ جیسے گئے تھے ویسے ہی آئے, کوئی تبدیلی نہیں ایمان میں, اعمال میں, اخلاق میں, اللہ کے تعلق میں, آخرت کے فکر میں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت میں. اس وقت اس لیے حضور کے تین حق بتلائے ہیں. حضور جیسے اللہ کا حق بتایا کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں, ایسے حضور کے تین حق بتائے. سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, دوسرا حق عقیدت, اور تیسرا حق اتباع اطاعت. یہ حقوق ہے. محبت بھی ہو سکتی ہے, ہم بھی دعوے دار ہیں, ہم بھی دعوے دار ہیں حضور سے محبت. ہر ایک کا تھرمامیٹر اس کے پاس ہے. محبت میں کتنے سچے ہیں, کتنے کیسے ہیں, ہر آدمی بعض دفعہ معمولی تقاضا سنت آدمی چھوڑ دیتا ہے, اور اس کا منظر جمعے کے دن, جمعے میں آ تو گئے 20 منٹ پہلے, سب سے پہلے جب سلام پھیرتا ہے امام تو کیسے جاتے ہیں, جیسے کسی نے ان کو جیل میں ڈالا تھا. حالانکہ یہ سنتیں جمعے کے بعد کی سنت عام طور پر ایک دم بھگدڑ مر جاتی. یہ ہے وہ محبت کے دعوے دارو, اور ایک ایک قدم پر بتائیے. اسی لیے اللہ پاک نے فرشتے کو نبی بنا کر نہیں بھیجا, انما انا بشر مثلکم, میں بھی تمہارے جیسا آدمی ہوں. ایک آدمی ہونے کے اعتبار سے جتنے تقاضے اس کے اندر ہو سکتے ہیں وہ سارے حضور میں تھے, لیکن ان سب کو آپ نے پورا کیا اللہ کے حکمت کی وہ سامنے رکھا. اور یہی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کی حیثیت ایسی کی کہ صحابی کا ہر قدم پورا نہ ماننا. اسی لیے دوستو خاص یہ اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا ہے, بہت بڑا کرم فرمایا, ہمیں دین دیا ہے, طریقے دیے, حکم دیے. تو پھر روح اللہ اب جانا ہے ادھر اور جا رہا ہے ادھر, کیا ہوگا؟ جتنا ادھر چلے گا اتنا ادھر سے دور ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا. تو قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ, اللہ کی طرف چلو, اس کو پہچانو, اس کا حکم. یہ بالکل اللہ کو پیٹھ دکھا رہا ہے اور دوسرے رخ پر مخلوق کی طرف بھاگ رہا ہے. اس سے میرا یہ کام ہو جائے گا, یہ میری یہ ضرورت, اس سے ہی ہوگا اس سے ہی ہوگا. جتنا یہ مخلوق کی طرف بھاگتا ہے اتنا خالق سے دور ہوتا ہے. مقصد تو زندگی کا خلق خالق کے لیے بتلایا ہے. اسی لیے کہتے ہیں دین سیکھو. ارے بہت پیار کے ساتھ بتایا, ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. جو میرا راستہ ہے وہ بالکل سیدھا ہے, پیچھے پیچھے چلے آؤ تو منزل سے قریب ہوتے جاؤ گے, اللہ سے تعلق بڑھتا جائے گا, اللہ کا قرب, اللہ کی معیت, اللہ ساتھ ہو جائیں گے, اللہ کی غیبی مددیں وہ ہوتی چلی جائیں گی. جتنا اس کی مخلوق کی طرف, اسی لیے مہامات الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری اس چلت پھرت کا مقصد, ہماری اس چلت پھرت کا مقصد سب سے پہلے دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف ہو جائے. نظر تو مخلوق سے آئے گی. tabligh.com خالق تو نظر آتا, اللہ میاں نظر آتے ہیں, اللہ میاں نظر آتے ہیں. نماز میں بتلایا انک ترا ولا ترا, اللہ پاک تو دیکھ رہا ہے لیکن تو نظر نہیں آ رہا ہے. نماز پڑھنے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من احسان ہے یا رسول اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے, تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن ترا فانہ یراک. ایسا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اس کو دیکھ رہے. تم نہیں دیکھ پا رہے ہو تو کم سے کم, کم سے کم یہ دھیان ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں. قیام میں ہو تو, رکوع میں ہو تو, قرآن پڑھ رہے ہو تو, التحیات پڑھ رہے ہو تو. اور اس کے بعد یہ فرمایا جس کی نماز بن گئی اس کی زندگی بن گئی. اب یہ بازار میں چلے گا تو, دکان میں بیٹھے گا تو, آفس میں ہو جائے گا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. تو پھر یہ گناہ کرے گا, یہ گناہ نہیں کرے گا. اس لیے فکر روئی, جو جتنا اللہ کی طرف چلے گا اس کے حکموں کی طرف چلے گا. اور وہ سیکھنے پڑتے ہیں, وہ کوئی حلوہ نہیں ہے کہ بنا لیا کھا لیا اور ہم دیندار ہو گئے. پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں, خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے, جذبات پاکیزہ بنانے پڑتے ہیں, سوچ اچھی بنانی پڑتی ہے. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں نمونہ حضور کی ذات, وہ سوچو جو تمہارے نبی نے سوچا, وہ کرو جو تمہارے نبی نے کیا اور کرایا. صحابہ وہ بولو جس کے بولنے کو کہا. اسی لیے سب سے پہلے قولوا لا الہ الا اللہ سب سے پہلے بولوایا. آپ بولے اور آپ نے قولوا ہرے سے بولو, کھاتے پیتے چلتے پھرتے کہ تفلحوا کامیاب ہو جاؤ, کہ تمہارے عام طور پر لوگوں نے کامیابی کا جو مفہوم سمجھا ہے وہ جس کی جو ضرورت اٹکی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے تو وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا. مکان بنانا تھا بن گیا تو کامیاب ہو گیا, شادی کرنی تھی ہو گئی کامیاب ہو گیا. پورے قرآن میں پوری حدیثوں میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ تمہاری یہ غلط پوری ہو گئی. وہاں تو کامیابی حکمت کے پورے مکان بنانے میں اگر اللہ کا حکم پورا ہوا ہے تو کامیاب ہوئی ہے. शादी में अल्लाह का हुक्म पूरा हुआ है तो कामयाब हो गए। और सबसे बड़ी कामयाबी फमन ज़ुहज़िह अनिल नार व उदखिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वो है कामयाब। इसलिए मैंने कहा एक है जिंदगी गुजारना और एक है जिंदगी बनाना। गुजरने में सारी मखलूक, सबकी रातें, सबके दिन, सबके हफ्ते, सब जानवरों को भी सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, प्यास और भूख लगती है। जब हम खाना खा रहे थे तो बिल्ली आई, वो देख रही थी, बराबर देखती रही, हमने थोड़ा उसको डाला, बहुत ऐसा झपट्टा मारा, उसने खाया, फिर उसके बाद हवाई तरह और है बराबर देखती रही, मिलती रही और खाते रही। तो ये तो सब तथ्य है, मिलनी कुत्ते सब तथ्य। एक है जिंदगी बनाना और वो पहली आयत कुरान की, वो गली तंग है, कांटेदार बाड़े हैं, हवाएं तेज है। ये जो हवाएं हैं ये नहीं ख्वाहिशात की हवाएं, हर एक की अपनी अपनी ख्वाहिश। जैसे मैंने हारून रशीद का कहा, उसकी एक दिन ख्वाहिश यही हुई थी, लेकिन यही कह के वाला यमन वाह। और इसलिए कि दुनिया ख्वाहिशात के पूरा करने की जगह ही नहीं है। فَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ فَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہاری ہر خواہش اور ہر چاہت پوری کرنے کی جگہ ہو وہاں ہوگی۔ ابھی جی میں آیا ہے انگور کھانے ہیں خوشا آ گیا، انار کھانا ہے، حور کے پاس جانا ہے پہنچ گئی، اللہ کی زیارت کرنی ہے، دیکھ لو دنیا فصل دکھائے گا۔ خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ تو جنت ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ، جب واپسی والوں میں بات کرتے تھے تو بھائی واپسی کیا ہے، جہاں سے آئے وہاں جانا ہے، کہاں سے آئے، کہ فلاں ملک سے اور فلاں علاقہ سے نہیں، اصل ہم آئے ہیں جنت سے۔ یا بعد ماں حوا علیہ السلام جنت میں تھے، جنت سے آئے تھے اور پھر جنت میں گئے، اور اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ فتلقا آدم من ربہ کلمات، تتلقى آدم من ربه، اللہ نے سکھائے، اللہ نے آدم کو جنت سے نکالنے کے بعد جنت میں آنے کا راستہ بھی بتا دیا۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تلقین کیے کہ یہ کرو، جاتی ہے ظلم ہوا۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جیسے یہ چشمہ ہے، یہ آنکھوں پر لگانے کے لیے اس کو رکھ دیا پیروں پر، یہ نہ رکھنے کی جگہ رکھی نا، پھر چشمہ پر ظلم ہو گیا۔ ٹوپی سر پر رکھنے کے لیے پیر میں رکھ لی، ظلم کے ایسے جان اور مال اور صلاحیتیں، جان کے خرچ کی جگہ بھی بتائی، مال کی بھی بتائی، رات کتنے صحابہ میں اللہ کی نسبت پر مال خرچ کرنے کے، 600 درختوں کا باغ میں نے اللہ کو قرض ادا کیا، بچے تھے ان اپنے گھر کے اس باغ میں، بیٹو اب باہر آ جاؤ، اب یہ ہمارا نہیں، یہ اللہ کا ہے، جب یہ آیت اتری ومن یقرض اللہ قرضا حسنا, ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنا دے دے؟ میں اتنا سننا تھا 600, اور ان کا سب سے بڑا مال اس زمانے میں یہی اونٹ اور بکریاں اور بیر اور کھجورے اور باغات بس. لیکن صحابہ کی سخاوت کے واقعہ خرچ, اسی لیے یہ وہ کرتا ہے جس کے اندر یقین بن جائے اللہ دیں گے ضرور دیں گے. اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اللہ سچے ان کا وعدہ سچا ہے, اللہ کے نبی سچے نبی کی بات سچی. اسی لیے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی مسجد میں بیٹھے تھے اور تین آدمی آئے ایک کے بعد ایک کے بعد ایک, اور تینوں ہمارے تمہارے جیسے نہیں تھے, پکے ایمان والے صحابی تھے. وہ کہہ رہے ہیں ابو درداء تمہارے مکان پر آگ لگ گئی, یہ مسجد میں بیٹھے ہیں, وہ محلے سے آئے, میرے مکان کو نہیں لگی. دوسرے مکان جل گیا, میرے مکان کو نہیں. تیسرے آئے انہوں نے, پھر چوتھے آئے. ابو درداء عجیب بات, محلے کا محلہ گھروں کے گھر جلتے ہوئے جا رہے, تمہارے مکان پہ آ کے آگ بجھ گئی. کیا ہوا کہ میرے مکان تو لگ ہی نہیں سکتی, میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ سچے اللہ کی بات سچی, اللہ کے نبی سچے آپ کی بات سچی. آپ نے یہ فرمایا ہے جس نے صبح کو یہ دعا پڑھ لی شام تک اس کے یہاں اچانک کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا. آپ لوگوں کو سب کو یاد ہے ماشاء اللہ, سب پرانے چار چار مہینے یاد ہے نا, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی دعا ہے یاد ہے؟ نہیں یاد نہیں, اس لیے کہ سیکھتے نہیں. ہمارا 20 سال پہلے چلا لگا تھا سواری میں بیٹھنے کی, سواری سے اترنے کی, کھانا شروع کرنے کی, سونے کی, یہ 4-5 دعائیں یاد کر لی تھی. 4 مہینے لگے, 4 مہینے لگے ہیں سواری کی دعا بھی یاد ہے, اترنے کی وجہ آگے کی دعا. حالانکہ یوں کہتے ہیں جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے نبی تھے جو ہم کو میراث میں دے گئے, ایسے ہی دعاؤں کے بھی نبی تھے. وہ ساری دعائیں ہمارے واسطے پیچھے, اور ہر مسنون دعا جو دعا حضور سے ثابت ہے اس نے عرش تک کا راستہ دیکھ رکھا ہے. دیکھے ہوئے راستے پر چلو تو اسی لیے سب سے بڑا وظیفہ ہے. لوگ بہت وظیفے کرتے ہیں, اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا نام اللہ کے لیے, اللہ کا کام اللہ کے لیے, اپنی اغراض کے. ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی, چاہتا ہے کہ اسی سے شادی کرنی ہے. آج کل تو لوگ عملیات بہت کرتے ہیں نا, میں کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ نا یہ اپنے گھر والے گھر کے دروازے توڑ کے میرے پاس آ جائے. رات کے 2:30 بجے جب سخت سردی ہو رہی ہو چھت پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر, اللہ کے 100 ناموں میں سے کوئی نام بتایا. اب یہ کیسا بات, اتنا بڑا مجاہدہ کر رہا ہے 2:30 بجے جنوری کی سردی چھت پر, یہ سب لڑکی کے لیے ہو رہا اللہ کے لیے نہیں ہو رہا. اللہ کا نام لڑکی کے لیے, اللہ کا نام اللہ. اسی لیے ہمیں سب سے پہلے سکھایا ہمارا پورا کام گھر سے نکلنے سے لے کے گھر میں آنے تک, گشتوں میں, تعلیم میں, ذکر میں, کھانے میں, کہ اللہ اللہ اللہ, اس سے دھیان آتا ہے. اور اس دھیان والی نماز کا جو فائدہ بتایا مہاشو صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس کی نماز میں 5 باتیں آ گئیں, یقین اللہ کا وہی سب کچھ فضائل والا علم. میں کھڑا ہوں کل کو مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, میرا حساب کتاب ہوگا, اللہ مجھ سے پوچھیں گے, سارا نام اعمال توق بنا کے ڈالا جائے گا, آدمی چیخ اٹھے گا اس کتاب سے کو کیا ہو گیا, چھوٹی چھوڑی نہ پڑی, چھپی چھوڑی نہ کھلی, اس کے دھیان کے ساتھ. لیکن اگر صحیح ہے تو پھر اس کے فضائل کتنے ہیں کہ یہ ہر واضح کھڑا ہے اور اللہ کے پیار کی نظریں, میرا بندہ مجھے معبود سمجھتا ہے, میری تعلیم کرتا ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن. تو اللہ خوش جواب دیتے, حمد میری, ثنا میری, بزرگی میری, عبادت میری, مدد تیری, شروع کی تینوں میری, اخیر کی ہجرت صراط مستقیم سے لے کے والدین تک اخیر کی تینوں تیری, بیچ کی آدھی میری, آدھی تیری. اب یہ سوچنا, فرمایا کرنے والا یقین, فضائل والا علم اور مسائل کی شکل, قیام میں کہاں دیکھے, رکوع میں کہاں دیکھے, صبح یعنی دو سجدوں کے بیچ میں. اور ہمارے شاہ رحمۃ اللہ تو بہت فرماتے, یہ ساری چیزیں مٹی ہے, ایک دن مٹی ہو جائے گی. یہ نہیں خود اپنے آپ کو بھی مٹی دیکھ رہا, سیکھو کھڑے ہو نا, پرسنالٹی کیا کہتے ہیں, ہم کو تو تمہاری انگریزی آتی بھی نہیں ہے, مائی پرسنالٹی بیوٹیفل, کیا ہے کیسے پرسنالٹی ہے نہیں. یہ سینما کے وہ جو ہوتے ہیں ایکٹر وغیرہ, ان کی پرسنالٹی کبھی بال آگے لاتے ہیں, کبھی پیچھے لے جاتے ہیں, کبھی دائیں پھینکتے ہیں, ادائیں, یہ سارا مٹی ہے. تو خود بھی مٹی ہے, جس طرح تیرے ہاتھ کے بنائے ہوئے مٹی کے پھل بچہ کھانا چاہے تو بیٹا یہ کھانا کھانے دیکھنے کا ہے, تو بیٹے کے باپ کو یوں بتائے ساری دنیا دیکھنے کی ہے, اس میں کچھ ہے نہیں, مٹی ہے اب تو خود بھی مٹی ہے. فرماتے تھے جب پہلا سجدہ کرو تو یوں سوچو یہی ہے جس سے میں پیدا ہوا ہوں, جب دوسرا سجدہ کرو تو اسی میں مجھے جانا ہے, منہا خلقنا کمبی, اور زندگی کتنی ہے کہ دو سجدوں کے بیچ میں جتنی دیر بیٹھتے ہیں بس اتنا. تو میرا جب آپریشن ہوا تھا گھٹنوں کا تو ایکسرسائزز کراتے تھے, تو اس ایکسرسائز میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ گھٹنے موڑ کر کتنے دیر بیٹھ سکتا ہے, جتنی دیر بیٹھنا چاہتا کہ اطمینان سے. تو وہ جو ایکسرسائز کرانے آتے, وہ لڑکی تھی دبئی میں, تو جب آدمی شروع میں بیٹھا نہیں جاتا, اس سے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ سورہ ملک پوری پڑھ لیں, اتنی دیر اگر بیٹھ سکیں تو ان کا علاج بالکل صحیح ہو رہا ہے. اب وہ تلاش کر رہی اپنی پوتھیوں میں تو سورہ ملک وہاں کام ملے گی اس کو, وہ تلاش کر رہی. پھر اس نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو ہے نہیں آپ کہہ رہے تھے, انہیں وہ ہے, وہ ہولی قرآن میں ہے, تبارک اللہ پڑھنے میں دو منٹ تین منٹ لگتے ہیں, کہ اتنی دیر اطمینان سے بیٹھ سکے تو اس کا علاج صحیح ہو رہا. وہ میری اہلیہ بھی ساتھ تھی, تو جب وہ یہ ایڑی یہاں لگ جائے ایسا پیر اٹھاؤ ایکسرسائز کرا سکتے. ایک دن گھر والے نے کہا کہ میں دیکھوں آپ کو ایکسرسائز کیسے کراتے ہیں, جب اس نے مجھ سے کہا ایڑی اور اٹھوا رہا تو میری چیخ نکل, میرے گھر والے کا بات گئے تھے میرا شکل نہیں دیکھا لیا جیسے ایکسرسائز میں. لیکن اس نے یہ کہا تھا کہ اگر 3 مہینے صحیح کر لی آپ نے کھانے کا جو پرہیز ہے وہ اور جو ایکسرسائز ہے آپ کی وہ, تو پھر زندگی بھر آپ کسی کو پتا نہیں چلے گا کہ آپ کا آپریشن ہوا ہے اور آپ ایسے ہیں. آپ سجدہ کر سکیں گے, آپ رکو کر سکیں گے, آپ قاعدہ کر ایسے کہتے ہیں. 4 مہینے اگر صحیح اعمال کی تابے داری کے ساتھ اصولوں کی پابندی کے ساتھ کیا تو پھر انشاءاللہ اللہ کے دھیان والی نماز بنے گی, فضائل والی نماز بنے گی, مسائل کی شکل والی بنے گی اور اللہ کو راضی کرنے والی نماز بنے گی. اور اس پر فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ جب ان 5 باتوں کے ساتھ والی نماز بنتی ہے تو اتنی طاقتور ہے کہ جیسے 300 گز گہرائی میں پانی ہے کوہرہ میں, 300 گز اس کو اوپر لانا ہے اور باغ میں پانی دینا ہے تو اس کے لیے موٹر ہے, تو دینا کہ موٹر لگا لو, وہ موٹر 300 گز گہرے پانی کو کھینچ کر اوپر لائے گی اور یہ باغ پورا سیراب ہو جائے گا. 5 والی نماز بنا لو, خود سی طاقتیں جو چھپی ہوئی ہے وہ زمین پر آ جائیں گی. دنیا کے مسئلے دنیا کی چیزوں سے حل ہو رہے ہوں گے, تمہارے مسئلے نماز سے حل ہوں گے. اسی لیے ایک مرتبہ جلال نے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ, جسے نماز میں کامیابی نظر نہ آوے اسے تو سود چھوڑنے میں بھی کامیابی نظر نہیں آئے گی. حالانکہ سود کیا ہے؟ سیدھا اللہ سے لڑنے کے لیے آسن ہے. فأذنوا بحرب من اللہ ورسول, ایمان والو اللہ سے ڈرو, وذروا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا من الربا, سود چھوڑو اللہ سے ڈرو. فإن لم تفعلوا, اگر تم نہیں ڈرتے تم نہیں چھوڑتے, فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ, آستے نہ چڑھا لو اللہ رسول سے لڑنے کے لیے. آدمی کسی سے کس سے لڑنے کے لیے؟ ایرے خیرے سے سیدھا اعلان جنگ ہے اللہ سے, سود کا کاروبار. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب اس کو حلال کروانے کی فکر میں. ارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو اتنی نزاکت بتائی ہے کہ ایک آدمی تمہارا مقروض ہے, تم نے اس کو قرضہ دے رکھا ہے, ٹھیک ہے, ابھی اس نے قرضہ ادا نہیں کیا باقی ہے, اور آپ اس کے گھر کے سائے میں کھڑے ہیں تو سایہ آپ کے لیے سود ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک ہو پائے. اب لوگ جانتے ہیں اسی لیے روز کہتے ہیں دین سیکھو دین سیکھو, حلال کیا ہے حرام کیا ہے, جائز کیا ہے ناجائز, اور اس میں یہ سارا وہ بتائے گا جس میں ایمان, ایمان وہ روشنی ہے جس سے یہ راستہ دکھتا ہے. اور دیکھیے راستے پر چلتے ہیں تو منزل کو پہنچتے ہیں, نبی کی تابے داری میں چلیں گے تو اللہ تک پہنچیں گے, جب اللہ پہنچیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا تحزن فلا يحزن قولهم الا نعلم ما يسرون وما يعلنون, ان کے بکواس سے ان کی باتوں سے آپ متاثر نہ ہو. انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ, میں ہوں تمہارے ساتھ, نمازیں قائم کرو, جان سے متعلق جو احکامات ہیں اس کو پورے کرو, مال سے متعلق جو احکامات ہیں اس کے پورے کرو, میں تمہارے ساتھ ہوں. بہت لمبی ہو گئی ہے نہیں, لیکن یہ تو تسے مسے نہیں ہو رہے, ماشاء اللہ یہ سب وقت لگا کر آئے ہیں نہیں, اب واپسی والے ہیں. بس حدیث میں آتا ہے قفلتن کا غزوتن, اللہ کے راستے سے واپس جانا اللہ کے راستے کے حکم میں ہے. کیا مطلب؟ کہ جو بڑے حضرت فرمایا کرتے تھے جو اعمال نکلنے کے زمانے میں کیے ہیں واپس جا کے وہ بھی سارے, لیکن نکلنے کے لیے جو جن چیزوں کو قربان کر کے مؤخر کر کے پیچھے چھوڑ کر گئے تھے جب آپ گھر میں داخل ہوں گے نا, وہ سارے ساتھ ساتھ اندر گھسیں گے, بیٹی نواسی پوتا دکان لوگوں سے معاملات وہ سب ایک ساتھ اب سب کے حقوق ادا کرنے. اسی لیے وقت کی ترتیب, روزانہ کا وقت, وقت مسجد کو کتنا ہو, تعلیم کو کتنا ہو, تسبیح کو کتنا ہو, نمازوں کو کتنا ہو, کہ نکلنے کے زمانے میں تو ماشاء اللہ اشراق چاش اوابین تہجد صلاۃ الحاجہ صلاۃ الشکر اور کیا کیا نمازیں, تحیت الوضو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ وضو سکھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے. پھر وضو کے بعد فرمایا کہ آپ نے وضو کی اور تحیت الوضو پڑھی. ہمارے یہاں تو اس کا رواج ہی نہیں ہے, ہم تو جانتے ہی نہیں, ہم تو گھڑی دیکھ کے آتے ہیں نا, کھڑی ہو گئی, یہ کھڑی ہو گئی, تو ہو گئی. ان کاموں کو اہتمام کے ساتھ. پھر ایک صحابی ملے بالکل تنگ دست, ایسا کہ کھانے پر کیا حال ہے, اللہ کے رسول بہت. تو حضرت نے بتایا جب وضو کرو تو وضو کی دعا میں سب کو یاد ہے نا, اللہم اغفر لی ذنبی واسعف لی داری وبارک لی رزقی, کہ جب چہرے پر ڈالو پانی ان دونوں فرض ہے, اس وقت یہ دعا پڑھ لو. تھوڑے دنوں کے بعد ملاقات ہوئی, کیا حال ہے, اللہ کے رسول اتنا ہے کہ گھر میں لگنے کو جگہ نہیں. یہ دنیا یوں کہتی ہے کہ سود سے مال بڑھے گا, اللہ بھی یوں کہتے ہیں کہ دعا سے رک جاؤ. کلمہ ہمارا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے, اب کوئی پڑھے لا الہ الا اللہ پیسہ, لا الہ الا اللہ کارخانہ, لا الہ الا اللہ انٹرسٹ, کیا انٹرسٹ, کہ جاؤ تمہارا خدا ہے وہاں سے لے لو, اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں. جیسے کسی سے لڑائی ہوتی ہے کہ خبردار جو میرا نام لیا تو میرے گھر آنا اور میری بات کرنا اور مجھ سے میرے گھر کھانا کھانا, یہ تو بہت بات کی بات, خبردار جو میرا نام لیا تھا, بلکہ گھر کے سامنے سے گزرتا ہے تو گھر والوں سے کہتا ہے اس کا خیال رکھنا, اس کی نظر بہت گندی ہے کوئی, اور جس سے تعلق ہو جاتا ہے اگر پتا چلے کہ یہاں سے جاتا ہے, او بچوں دیکھو یہ چچا یہاں سے جاتے ہیں, کبھی ان کو پانی کو پوچھ لیا کرو, گھر میں بٹھا لیا کرو, یہ گھر شہنشاہ کا ہے, وہ بلاتا ہے وہ دھکے بھی دیتا ہے. اسی لیے جمعے کے دن کے بارے میں تو عجیب روایت ہے, لوگ جمعے کو آ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں, دنیا کی باتیں گپوڑتے ہیں, تو پہلی بار تو بابا فرشتہ کے رہے شہنشاہ کا دربار ہے, یہ دنیا کی باتوں کی بھی لینی, لیکن سنائی تو دیتا نہیں, وہ تو وہ یقین ہو فرشت غیب کی باتوں پر, اللہ رسول کی بات نہیں چپ رہتا تو دوسرے مرتبہ ڈانٹ کے مانتا نہیں ہے, جب تیسری مرتبہ بھی کرتا ہے تو فرشتہ کہتا وہ اللہ کے دشمن مسجد میں بیٹھا ہے, جمعہ کا دن ہے, شہنشاہ کا دربار ہے, اور فرشتہ دشمن کہتا ہے, اور وہ جو بازار میں چلتا ہے چوتھا کلمہ پڑھتا ہے دس لاکھ نیکیاں کما رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں دوستو مسنون دعاؤں کا بہت اہتمام کرنا ہے. اب ہر ایک کو حج عمرے کا شوق ہے, یہ چاہتا نہیں چاہتا ہے, اللہ پاک بار بار کرا کہ روز اشراق پڑھ لو, اشراق کی پابندی کر لو, حج و عمرہ اور وہ بھی مقبول, یعنی اسی لیے فضائل والا علم ہی ہو نہیں ہے, یہ سب کرنے کے لیے ہے اللہ توفیق مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے اور پوری امت کو دے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ جس عمل خیر کی اللہ توفیق دے اس پر اللہ کا شکر آیا تھا. اللہ تیری توفیق کے بغیر تو زبان منہ میں ہے ایک دفعہ اللہ نہیں بول سکتے جب تک توفیق ہو. اور جب اللہ توفیق دے تو نمازیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, اس پر اللہ کا شکر. لیکن ہم کتنا بھی کریں کیا ان کی شان اس کا حق ادا نہیں. لیکن وہ اتنا قدردان ہے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, آیت پڑھتے تھے اور جھوم جاتے تھے, ما فعل اللہ بعذابکم, تم اللہ تمہیں سزائیں دے کر عذاب دے کے کیا کرے گا, ان شکر تم آمن تم, اگر تم اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو ایمان بنا. ہمارا راستہ ایمان بنانے کا, شکر گزاری کا ہے. اور یہ ایسا ہے کہ جیسے ایک بچہ اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا الف خالی واقعی نیچے لکھتا, ابھی تو تختی بھی پوری نہیں کی تھی اور مر گیا, قیامت میں پورے قرآن پڑھ. ہم نے نیت کی کہ ہمیں وہ ایمان بنانا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے. اللہ بندے میں کون سا ایمان دیکھنا چاہتے ہیں, نیت یہ کی, شروع کر دیا, علی پاک کی تختی بھی پوری نہیں ہوئی, ابھی اللہ ہمیں ایمان والوں کے ساتھ چاہیے. سمجھ میں آئی؟ اس لیے نیتیں کرو, جن کے چار مہینے لگ گئے وہ تو ہر سال کے چار مہینے کی نیت کرو, اور اپنے آپ کو مشورے کے تابع کہ بھائی جس وقت اندر ہو باہر ہو دور ہو قریب ہو پیدل ہو سوال, اور جن کے ابھی تک چار مہینے نہیں لگے ہیں ایک ساتھ چاہے چلنے لگے بہت, وہ ذرا کھڑے ہو جاؤ پہلے. جن کے ابھی تک ایک ساتھ نہیں لگے ہیں چاہے کھڑے ہو جاؤ, گھبراؤ مت.